دور میں ہمارا سیرت کا مضمون 3 مہینے بیان ہوتا ہے، تو سلسلے میں اس کا چوتھا عنوان تھا، وہ عنوان تھا آپ کی تعلیمات. آپ کی تعلیمات جو ہیں تو وہ قرآن حدیث کی شکل میں اور اس کے بعد فقہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جہاں تک عقل کو حیران کر دینے والی باتوں کا ظاہر کرنا، جسے آپ پیغمبروں کے لیے معجزہ کہتے ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے کرامت کہتے ہیں، تو عقل کو حیران کرنے والے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیوں نہ کر لے آدمی، لیکن وہ اس کی تعلیمات کے لیے معیار نہیں بن سکتے. مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہاں ہاتھ کا اشارہ کر کے اس گھر کو 2 ٹکڑے کر دوں، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر میں کہوں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اور میں کہوں یہ آپ کے سامنے اتنا بڑا میں نے کام کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا مکان کو، اور آپ اتنی بات میری نہیں مانتے ہیں، سارے کے سارے کہیں گے اس بات سے حیران ضرور ہوئے ہیں، لیکن 2 اور 2 5 نہیں ہوتے، کیونکہ علم ہے اور علم کو کوئی غلط کر نہیں سکتا ہے. تو ایسے ہی جو انبیاء علیہ السلام کا اصلی معجزہ جو ہوتا ہے، ان کی تعلیمات ہوتی ہیں جو اتنی معیاری ہوتی ہیں تو ان میں کسی جگہ کوئی کبھی کوئی کوتاہی اور کوئی ایسی کمزور جگہ نہیں نکالی جا سکتی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ یہ تعلیمات جو ہیں تو یہ غیر معیاری ہیں. تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی بات مکمل ہو گئی تھی، اور قرآن پاک کے موجودہ ہونا یہ ساری باتیں ہو گئی تھی. قرآن کے بعد پھر آپ کی تعلیمات حدیث ہیں، اور جس طرح کی دین کے بارے میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آپ لوگوں کے لیے دین اور نظام کے طور پر نازل کیا ہے، تو اس طرح اللہ پاک نے جو ہے تو اس کے ساتھ کہا ہے یعلمہم الکتاب، جو سکھاتا ہے تمہیں کتاب والحکمت، اور سکھاتا ہے تمہیں حکمت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نظام ہدایت کے لیے آپ کو قرآن مجید نہیں دیا، بلکہ 2 باتوں میں تذکرہ کر دیا گیا کہ ایک ہم نے قرآن دیا ہے اور ساتھ حکمت دی ہے. تو حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے یہ تو ایک عربی زبان کو اس کا انتخاب کیا تھا اپنے مضامین کو بیان کرنے کے لیے، تو اس جس زبان کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے کوئی مضمون، کوئی فن، کوئی خاص چیز بیان ہو رہی ہو تو زبان کے اندر سے کچھ الفاظ کو بطور اصطلاح اور ٹرمینالوجی کے لیتی ہے. اس زبان کے کچھ الفاظ کو اصطلاح کے طور پر لیا جاتا ہے، ٹرمینالوجی کے نام کے طور پر دیا جاتا ہے، جس کے معنی کہ اس زبان میں وہ نہیں ہوتے ہیں جو کہ وہ مضمون اس اپنے طور پر اس کو لے کر بیان کر رہا ہے. مثلا لفظ صلات ہے، تو صلات کا یہ معنی عربی میں جو ہے تو رکوع سجدہ، کھڑا ہونا، بیٹھنا، قاعدہ کرنا، سلام پھیرنا، یہ جو ہے تو صلات کا یہ معنی عربی زبان میں ہے ہی نہیں ہے. اس زبان کی عربی کو علماء نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس زمانے میں جو شاعری ہوئی ہے، جو قصیدے لکھے گئے ہیں، تو کسی ایک لفظ کے معنی کے لیے 10-10 اشعار علماء پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا یہ معنی اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کہ ہم لے رہے ہیں. ثبوت کے طور پر اس عربی زبان کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن اصطلاحات جو ہیں تو اصطلاح تو جدا چیز ہے. اب اصطلاح کو بیان کرنے کے لیے اپنی شخصیت کی اور پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن پاک میں جو کہا کہ حکیم الصلاح، نماز قائم کرو، تو نماز کا تو معنی اصلی عربی زبان میں جو ہے تو دعا کرنے کا ہے، اور اس کی پوری تفصیل کہ اس طرح کھڑا ہونا ہے، اس طرح اللہ اکبر کہنا ہے، اس پہ پڑھنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قاعدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں آپ نے بتائی. اسی کو جو ہے تو قرآن پاک نے کہا تھا یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور سکھاتے ہیں تمہیں حکمت، یعنی اس کتاب کے معنی، اس کی عملی تصویر جو ہے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ چیز جو ہے اس کو حکمت کہا گیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو حدیث جو ہے وہ حکمت ہے. تو یہ آپ کی تعلیمات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حدیث ہیں. اور اس طرح قرآن پاک کے بارے میں نے کہا کہ آج 1450 سال ہو گئے ہیں، 1390 سن شامل کیا جائے اور 1439 جو ہے تو یہ شامل کیا جائے، یہ تو یہ 1450 سال ہو گئے. 1451 سالوں میں گزرنے ایک بار پورے قرآن مجید جو ہے سارے انسانوں کے سامنے تنقید کے لیے اور بعض کے لیے موجود ہے. آج تک کوئی آدمی کسی جگہ پر کوئی کمزور بات نکال کر نہ کہہ سکا. وہ سورج کے چلنے والا واقعہ بیان کر لیا تھا میں نے درخت آؤ تو سورج کا صرف قرآن پاک کی ایک آیت سائنس کے ساتھ ٹکرا رہی تھی اور وہ سائنس والے کہتے ہیں کہ دیکھیں سورج ایسا کرنے اور یہ لوگ کہتے ہیں چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے یہاں تک کیا خبر کا نظریہ 100 سال کے بعد غلط ثابت ہوا اور سورج کا چلنا جو ہے جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوتا ثابت ہوا. تو یہ ایک وائٹ جگہ تھی جو جدید سائنس کے ساتھ ٹکرا رہی تھی. پروفیسر زیادہ اس جگہ نے ایک سائنس کو شکست دی ہے, سائنس اس جگہ کو شکست نہیں دے سکی ہے. ایسے ہی حادیث مبارکہ جو ہیں حادیث مبارکہ کا بھی یہ حال ہے کہ پورا حادیث کا مجموعہ کسی جگہ پر بھی کسی علمی لحاظ سے کسی سائنسی لحاظ سے اور کسی منطق فلسفہ لباس کے لحاظ سے کسی حدیث میں اتنے سالوں میں کوئی آدمی کوئی ہے تو وہ کمزور نقطہ نہیں نکال سکا اور کوئی آدمی بھی سامنے نہیں لا سکا. اور اس دن ہمارے ہم نے کالج میں کراچی سے ایک عالم کو بلا کر ایک بیان کروانا چاہا ان سے. بعد میں انہوں نے کہا کوئی سوال وغیرہ بھی کرے میں جواب دوں گا. تو ماجی لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں اور وہ جو حدیث کی وجہ سے ہی پھر قوالیت وجود میں آئی ہے اور 200 سال بعد جو بات لکھی گئی ہو تو وہ کہاں تک ہے تو اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور پھر قوالیت کی بنیاد یہ بنی ہے اور یہ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال بعد جو چیز لکھی گئی ہو اس کو جو ہے تو بنیاد بنا دیا جائے دین کی. تو وہ مشکل سا سوال تھا, میں دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ نومر عالم ہے یہ اس کا جواب دے دیں. خیر وہ بڑے تھے آدمی, بڑے قابل ذہین آدمی تھے. تو انہوں نے عجیب طریقے سے جواب دینا کہا کہ ہماری محترمہ ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے تو کیا آپ سب لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہیں یا کتنے لوگوں کا نظریہ آپ میں سے ہے کہ حدیث جو ہیں وہ 200 سال بعد لکھی گئی؟ تو میں نے اپنے پورے یونیورسٹی کے مجمع پر وہ نگاہ ڈالی تو اس میں سے یعنی آدمیوں میں سے چند آدمیوں نے 10-12 آدمیوں میں سے ہزاروں آدمیوں سے 10-12 نے ہاتھ کھڑے کیے, باقی نے ہاتھ ہی کھڑا کیے. تو پہلے تو انہوں نے سوال تھے اس کو جواب دے دیا کہ یہ تو صرف آپ کا خیال ہے اور 10-12 آدمی اور آپ کے ساتھ ہے, باقی ساری دنیا تو یہ نہیں کہہ رہی 2000 بعد لکھی گئی. خیر پھر انہوں نے کہا کہ جی 10,000 کا زیری نوٹ ہوتا ہے. میں کہا جی 10,000 کا زیری نوٹ نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں کہا 10,000 کا حکومت پاکستان کا نوٹ ہے ہی نہیں ہے تو زیادہ زیری کی ضرورت ہی کیا پڑی. تو انہوں نے کہا کہ 5,000 کا نوٹ زیری ہوتا ہے؟ کہا جی 5,000 کا تو ہوتا ہے. کہ 1,000 کا ہوتا ہے کہ 1,000 کا بھی ہوتا ہے؟ کہ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے ہوتا ہے کہ اصلی نوٹ ہے تو اس لیے لوگ ان کو وہ ناجائز فائدہ لینے کے لیے ان کے نقل اتار رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو اصلی حدیثیں جب تھیں تو تبھی تو نقلی حدیثیں جو ہیں جو تھیں وہ بنائی گئی نا, کیونکہ ہمیشہ کے لیے اصلی جو چیز ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جیلی چیز تو مقابلے میں آیا کرتی ہے. اچھا پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ جب یہ زیری نوٹ جو ہے تو بینک میں لے کر چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آدمی نے کہا جی کہ بینک والا دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے نوٹ گنتے گنتے جو چھوتا ہے زیری نوٹ کو پہچان لیتا ہے اس کو علیحدہ کر کے رکھے. کیسا کتنی بار چھو کر پہچان لیتا ہے؟ جی ہاں چھو کر پہچان لیتا ہے. کیا ان کو چیز کو فیلڈ اس کا شوق ہے؟ تو نے کہا اسی طرح جو اصلی عزیز کے مقابلے میں یہود نے اپنے مختلف جو ہے تو غلط مقاصد حاصل کرنے کے لیے حدیثیں بنائی تو ہمارے علماء ماہرین نے جو ہے تو ان کو بالکل جدا کر کے اور ان کو کتابی شکل میں لکھ کر ان کو ریکارڈ میں لا کر رکھ دیا تھا. کسی کو پتا ہے کسی کے پاس سارے کے سارے مجموعے موجود ہیں اور وہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں رہی ہوئی ہے. تو وہ بڑا دل خوش ہوا ان کے جواب سے. تو یہ احادیث جو ہیں یہ حدیث کا ایک ایسا وہ ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود املا کروایا ہے, ڈکٹیٹ کروایا ہے, اپنے گردنوں کو جو فرمان لکھے, اپنے زکوٰۃ کے جو نصاب لکھے, اپنے مختلف قسم کے مسائل جو بھی ضروری سے بہینے تھے وہ تو آپ نے خود لکھوا کر بھیجے ہوئے حدیث کا ایک حصہ ہوا جو آپ کے املا کرانے پر لکھا گیا ہے. 50 مجموعے صحابہ اکرام کے ہیں جو انہوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھے ہیں یا انہوں نے اسی دور میں لکھے ہیں, اور 50 مجموعے جو ہے تو وہ ریکارڈ پر ہیں. اور پھر ایک طریقہ کار جس طرح قرآن مجید زمانے میں موجودے کے لکھنے کا ایک نسخہ لکھ کر موجود تھا, لیکن پھر بھی حفظ کی شکل میں یاد تھا اور حفظ کی شکل میں دوسروں کو پڑھاتے تھے. اور ایسے ہی حدیث کا بھی رواج رستی ہے. صحابہ اکرام کی زیادہ حدیثیں نہیں ہیں, صرف عبیرہ رضی اللہ عنہ کی کوئی 5000 سے اوپر ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ کی 5000 کے قریب ہیں, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ چند ایک صحابہ ہیں, 10-12 آدمی ایسے ہیں جن کی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ورنہ باقی مثلاً بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی 50 حدیثیں ہوں گی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 70 ہوں گی, اس طرح کسی کے 10 ہیں, کسی کے 2 ہیں, کسی کے 4 ہیں. تو وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام صرف ان حدیث کو بیان کیا کرتے تھے جو انہوں نے خود سنی ہوتی تھی اور زبانی یاد تھی, اور سارے الفاظ ان کے وہی ہوتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہوئے ہوتے تھے. اس لیے وہ دوسرے کی حدیث کو نہیں بیان کیا کرتے کہ دوسرا آدمی اپنی حدیث کی ذمہ داری خود اٹھائے اور خود بیان کرے. ہم ان کو بیان کریں گے جو ہم نے خود سنی ہوئی ہیں, خود ہمیں یاد ہے زبانی, اور اس الفاظ پورے ہمیں یاد ہیں. تو بہت کم حدیث ایسے آئی ہیں کہ جس جگہ صحابی نے کہا ہے کہ اس وقت یہ لفظ فرمایا یہ لفظ فرمایا ہے, کیونکہ مجھے پورا یاد نہیں رہا ہوا اس لیے میں نے دونوں کو لکھوا دیا. تو یہ بہت کم ہوئی, چند گنی چنی حدیث ہیں, اس کی باقی ساری حدیث جو ہیں. تو یہ پھر بعد میں جس وقت کے زمانہ گزرتا گیا تو پھر ایک شہر پسند ایک شہر میں 200 صحابہ اکرام تھے, تو ان کے 200 مجموعے تھے, ان کو جمع کر دیا گیا, وہ کتاب بن گئی. تو دوسرے درجے میں پھر کتابیں شہروں کے مجموعے آ گئے. پھر آگے جب زمانہ گزر گیا تو مختلف قسم کے فنی نقطۂ نظر سے عنوانات بنا کر وہ پھر جو ہے یہ جو کتابیں بھی ہمارے پاس چل رہی ہیں, یہ پھر مختلف فنی حساب سے علمی حساب سے ان کو پھر لکھ کر چھوڑا ہے. اور باقی مجموعے بھی جو ہیں تو وہ علمی شکل میں یا مختلف شکلوں میں جو ہے تو دنیا میں جو نایاب لائبریریاں جو ہے وہ ہیں. ڈاکٹر عبداللہ صاحب ایک بہت بڑے وہ سائنسی بہت بڑے تحقیقی کام کرنے والے بزرگ تھے. 60 سال انہوں نے جو ہے تو اسلامک سینٹر چلایا ہے فرانس میں, فرانسیسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جرمنی کے کسی کتبخانے سے صحیفہ ابن حمام جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کا لکھا ہوا ہے, وہ کہتے جا کر میں نے خود نکالا اس کو, علمی شکل میں اس کو میں نے نکالا. تو کہتے ہیں کہ میرا سر جو ہے تو محدثین کی عظمت کے آگے جھک گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ حدیث جس طریقے سے جس نمبر پر اس پہ لکھی ہوئی تھی اسی طریقے سے انہیں نمبروں پر بخاری مسلم میں بھی لکھی ہوئی. ایک اور نمبر 168 نمبر کوئی حدیث تھی, اس کا کہا گیا کہ وہ آگے پیچھے ہوئی ہے کہ وہاں 168 نمبر پر لکھی ہوئی ہے, یہاں پر 169 پر لکھی ہوئی ہے, اتنا فرق اس میں آئے ہوئے. باقی سارے کا سارا اسی ترتیب پر ہے جس ترتیب پر کہ پرانے قدیم نسخوں میں لکھی ہوئی جو ہے تو دنیا کے ریکارڈ میں موجود ہیں. کیونکہ حدیث نے قرآن پاک کی آیتوں کو بیان کرنا تھا, قرآن خود قرآن پاک نے کہا تھا کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے تمہارے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے آگے جو کچھ ان کے لیے نازل ہوا ہے. تو قرآن پاک کے بیان کا حق جو ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹرمینالوجی کی تشریح جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھی, اس لیے آپ نے نماز کیا ہے روزہ جو ہے تو رمضان کا معنی جلانا ہے, اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں ہے جیسے کہ صبح سے لے کر شام تک یہ اس کی ایک اصطلاح کے طور پر عربی سے لیا گیا اس کو, تو اس اصطلاح کے طرف تشریح کا نام کی ذمہ تھی. پھر آپ نے بتایا ہے کہ سحری سے لے کر افطار تک جو ہے تو اس میں کھانے پینے سے رکنا ہے اور یہ وہ باتیں ضروری ہیں, تو اس کو روزہ اور اس کو رمضان کہتے ہیں. تو یہ آپ کے ذمہ تھا, لہذا یہ تشریح آپ نے کی, وہ تشریح آپ کی جو ہے تو حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو دوسرا سورس جو شریف کو بیان کرنے کا ہمارے پاس ہے, پہلا ہو گیا قرآن اور دوسرا ہو گیا حدیث, اور پھر جو قرآن پاک کی آیت کو پہلے میں نے مجھے پڑھی تھی کہ ہم نے اس قرآن کو نظر کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں, اگر الفاظ کی تو حفاظت ہوئی ہوئی ہو، معنی کی حفاظت نہ ہوئی ہوئی ہو تو اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہوا. تو اس لیے جیسے قرآن پاک کی حفاظت ہے ایسے حدیث کی بھی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کی حفاظت علماء کرام نے کی ہے. تو کیونکہ اس میں معنی محفوظ ہے، اگر ان کی حفاظت نہ ہو تو معنی کیسے رہے. ایک اور حدیث آتی ہے کہ قیامت تک جو ہے تو انسانوں کا ایک گروہ قرآن پاک کے صحیح معنی اور صحیح عمل کو لے کر چل رہے ہو چل رہا ہوگا، اور کوئی انسان بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی اس کے وجود ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا. تو یہ قرآن اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت میں قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت، قرآن پاک کے الفاظ کے معنی کی حفاظت جو حدیث ہے، اور ان لوگوں کی حفاظت جو صحیح الفاظ اور معنی کو لے کر چل رہے ہوں. جیسے کہ حدیث شریف نے بشارت دے دی جو میں نے آپ کے سامنے سنا دی کہ قیامت تک جو ہے تو حق پر قائم لوگوں کا ایک گروہ باقی رہے گا جو قرآن پاک کے صحیح الفاظ صحیح معنی اور صحیح عمل کو لے کر چل رہا ہوگا، اور دنیا کے کوئی لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو ان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. ان شاء اللہ پھر آپ کی تعلیمات کا جو ہے تیسرا موضوع جو ہے وہ پھٹکا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعہ اگلے بزرگ ان شاء اللہ بات کریں گے. الحمدللہ رب